Jó reggelt kívánok! Reggelt? Délelőttöt! Szóval, csodálatos szombat! Délelőttöt kívánok, kedves nézőim! Nagyjából megint másfél hét szünet után jött el a streamnek az ideje, és mindenki, vannak kifogásaim, hogy miért tartott innyi ideig, hogy újra legyen stream, és hát konkrétan arról van szó, ugye, hogy legutóbb, amikor streameltem, akkor ugye megígértem, hogy ismét össze fogom rakni a 2014-ben kiadott LEGO Tumblr Batmobile készletet, és az a helyzet, hogy ez a folyamat, ugye ez a készlet össze volt nekem rakva, ott volt a polcon, ki volt állítva, és ez a folyamat, hogy felkészítsem arra a LEGO szettet, hogy újra össze tudjam rakni, ez sokkal tovább tartott, mint gondoltam. Egyrészt szét kellett szedni, és ez egy ilyen 2500 alkatrészből álló szett, úgyhogy két estébe tellett, mire szétszedtem, mind a két alkalommal fájt a kezem a végére, mert hogy rengeteg aprócska alkatrészből áll ez a szett. Aztán ugye kimostam ezt a szettet, és beraktam ugye a mosógépbe, mosózsákban, és szépen kimostam a készletet. Na, ettől féltem, hogy valami ilyesmi fog történni ebben a közvetítésben, úgyhogy most sikerült is, elreptettem egy csomó alkatrészt, ez később biztos, hogy fejfájást fog nekem okozni. Megpróbáltam Oberont megállítani abban, hogy feljöjjön az asztalra, és ennek az lett az eredménye, hogy most elrepült egy csomó alkatrész, úgyhogy ez később biztos, hogy nagyon fájni fog építés közben. De legalább izgalmasan kezdődött a közvetítés. Obika, te most nem jössz ide. Jaj, egy pillanat és jövök vissza. Csak összeszedem a hosszú szálú szőnyegről az alkatrészeket. Ja, Istenem! Ez kellett, mint egy falat kenyér. Itt vagyok. Szóval, hogyha fekete alkatrészek fognak hiányozni, azok biztos, hogy itt lesznek a földön. Valahol. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült összeszednem mindent, ami elrepült. Első körben úgy tűnik, de nyilván ez építés közben fog kiderülni, hogy ez mennyire sikerült. Úgyhogy mostantól igyekszek egy kicsit óvatosabb lenni, és odafigyelni, hogy miközben távol tartom a macskát az asztaltól, ahol egyébként nem fér el a macska. Azért nem akarom, hogy bejöjjön a streambe, mert egész egyszerűen nem fér el a macska már az asztalon. Közben igyekszem majd úgy építeni ezt a szettet, hogy többet ne repüljenek a levegőbe mindenféle alkatrészek. Még egy utolsót körbenézek, hogy megvannak-e a LEGO elemek, és egyelőre úgy tűnik, hogy összeszedtem mindent, nyilván később ki fog derülni, hogy mennyire jártam sikerrel. Oberonnal ne foglalkozzatok, Oberon nyávog, mert nyűgös, nyilván van neki ennivalója, van neki innivalója, őt az zavarja, hogy nem jöhet fel ide az asztalra, nem éheztetem a macskát, nem szomjaztatom a macskát, úgyhogy tényleg a háttérben fog most nyávogni, mert nem jöhet föl ide mellém, mert hogy tényleg, hát egész egyszerűen itt nincsen hely egy macskának. Szóval, mielőtt beletrafáltam volna ebbe a LEGO elemtartó tálkába, ugye arról beszéltem, hogy nagyon sokáig tartott ezt az egész Tumblr szettet felkészíteni arra, hogy újra összerakjam, ugyanis, na, tehát, hogy ott tartottam, hogy kimostam ugye ezt a készletet, beraktam az alkatrészeket mosózsákba, beraktam a mosógépbe, jól kitöltöttem a mosógépet mindenféle más ilyen ruhadarabokkal is, amiket nem sajnálok, és egy ilyen nagyon rövid mosásra beraktam 30 fokon, így az összes elemről eltűnt egyébként a rárakódott évek alatt rárakódott por és kosz. Ez a készlet belül is meglehetősen poros volt már, ugyanis simán bejut a por ugye a készletnek a belsejébe. Nyilván a mosás után jaj, lefagyott a kamera. Jaj, Istenem. Jaj, nem állítottam be a chatet sem. Na, komolyan, mi van már? Nem tudom, mi történt a másik kamerával, akkor most úgy látszik, ez most ilyen bajos stream lesz. Mert hogy telefonról tolom egyébként a kamerát, csak közben úgy látom, hogy a telefon frissíteni akart magát, és ez szépen kikapcsolta a kamerát. Na! Közben visszajött a második kamera, most már csak a chatet kellene rendbe raknom, azt is megcsinálom. Jaj, nem az igazi ez a mai reggel. Elnézést kérek ezért. Na, most talán rendben lesz a chat is. Na, próbálkozzunk meg akkor újra ezzel, hogy így életet lehelek ebbe a streambe, és lassan szerintem elkezdek legózni is. Szóval, visszatérve magára a legóra. Szóval, kimostam a legót, minden alkatrésze ugye most már tiszta, és miután ugye megszállítottam ezeket az alkatrészeket, felítottam róluk a vizet, meg minden, utána hét közben nekiálltam annak, hogy szépen rendszerezzem ugye ezeket az alkatrészeket, illetve ellenőrizzem, hogy a 7 év alatt, mióta megvásároltam ezt a szettet, azóta vajon eltűnt-e bármilyen alkatrész belőle, és ez megint csak egy ilyen 3 estét felülelő folyamat volt, hogy szépen az építési útmutató alapján elkezdtem ellenőrizni, hogy megvannak-e az alkatrészek, és az a jó hírem van, hogy 7 év alatt mindössze egyetlen egy LEGO elem tűnt el, ráadásul egy olyan LEGO elem tűnt el, ami sajnos nincs is meg egyébként. Mármint, hogy nincsen belőle több itthon a szétszedett készleteim között, úgyhogy egyetlen egy LEGO elem hiányzik a készletből, ami hál' Istennek egyébként nem nehezen pótolható, úgyhogy meg is fogom majd rendelni, és természetesen most berakok a helyére egy másik színű elemet, de hogy ki fogom valamikor cserélni a jövőben, és tényleg, tehát hogy 3 estén tartott, mire ezekben látjátok itt a kamerán, hogy különböző méretű tárolókban, különböző típusok szerint vannak szétszortírozva az elemek, pontosan azért, hogy hát, hogy így valami ne az legyen, hogy a stream 90%-a azzal telik, hogy kotorászok valamilyen elem után. Úgyhogy most, hogy ennyit beszéltem, neki is állok egyébként az építésnek, és közben egyébként még hozzáteszem, hogy nyilván azért döntöttem úgy, hogy szétszedem, megmosom, aztán újra összerakom ezt a LEGO Tumbler szettet, mert hogy nem olyan régen rászántam magamat, hogy vásárolok magamnak egy vitrint. Ugye megtaláltam ezt a Krixbox nevezetű, hát nem is tudom, cégnek nevezzem-e, de hogy ezt a srácot, aki LEGO készleteknek készít akrillapokból kicsi vitrineket, és megrendeltem ennek a LEGO Tumblernek egy vitrint, ami meg is érkezett egyébként. Tehát, hogy itt van, még be van csomagolva, és rajta van a fehér fólia az akril lapokon. Ebből a csomagból lesz egyébként egy akkora átlátszó vitrin, amiben be lehet rakni majd a LEGO Tumblert, és nyilván azért is takarítottam meg, és mostam ki a LEGO Tumblernek az elemeit, hogy amikor majd berakom az összerakott készletet a vitrínbe, akkor gyönyörűen csillogjon, és ne legyen poros meg minden, és nyilván innentől fogva, mivel vitrínbe lesz ez a LEGO Tumbler, remélhetőleg a jövőben soha többet nem kell azzal foglalkoznom, hogy ezt a készletet takarítsam. Úgyhogy ennek az egész LEGO Tumbler építésnek az lesz a vége, hogy össze fogom rakni ezt a vitrint is, és szépen berakjuk majd a vitrinbe ezt a LEGO Tumbler, de mivel ez egy 2500 alkatrészes készlet, amiben rengeteg apró alkatrész van, azt prognosztizálom, hogy legalább 3 vagy 4 streamen keresztül fogom építeni ezt a Batmobilt, tehát hogy biztos, hogy ma nem fogom befejezni, az is biztos, hogy holnap sem fogom befejezni, úgyhogy ez egy hosszabb folyamat lesz, és ennek a hosszabb folyamat lesz az a vége, hogy berakjuk az újonnan vásárolt vitrinembe a LEGO Tumblert. És látom, hogy közben Mosré kérdezte, hogy máshoz is készít-e akril lapokat. Igen, egyébként, hogyha fölmentek, mindjárt be is rakom nektek ide a chatbe a linket. Szóval, hogyha megnézitek a srácnak az Instagram oldalát, mert hogy webshop meg ilyesmi még nincsen, akkor látni fogjátok, benn van a chatben a link, hogy mindenféle szettekhez készít ugye ilyen vitrineket, és és gyakorlatilag, hogyha beszéltek vele, én a Facebookon, Messengeren tárgyaltam vele, ő gyakorlatilag méretre is, egyedi méretre is készít vitrineket, úgyhogy ha valakinek ugyanaz a szíve vágya, hogy a készleteit, mindenféle készleteit végre berakja a vitrínbe, akkor végre van egy magyar megoldás, hogy normális állapotban tudjátok tartani a vitrint. Én nagyon kíváncsi vagyok, még nem raktam nyilván össze az enyémet, amit kaptam, és egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény, hogyha élőben is olyan jól fog kinézni, mint ott az Instagramon a képeken, akkor szinte biztos, hogy további készleteknek is fogok rendelni ilyen vitrint, ami biztos, hogy, tehát, hogy a második készlet, amihez rendelek majd ilyet, hogyha megfelelőnek találom a minőséget és tetszik, akkor az biztos, hogy az Apollo 11 missziónak a holdkompja lesz az, amit belerakok egy ilyen vitrínbe. Egyébként azt kell tudni erről a vitrínről, hogy amit a srác csinált nekem, az ilyen 22.500 forintba került, plusz a futárszolgálat díja, amivel eljutott hozzám ide Budapestre, mert hogy a srác Gyöngyösön lakik, és ott készíti ezeket a cuccokat, tehát hogy ilyen nagyjából 25.000 forintba fájt ez a projekt, és azt gondolom, hogy ez még egy ilyen, számomra ez egy elfogadható ár. Ugyanis korábban már rengetegszer gondolkodtam azon, hogy de jó lenne vitrínbe rakni ezeket a nagyobb Lego szettjeimet, főleg a feketéket, amik borzasztóan gyorsan porosodnak, és a külföldi megoldásokat nézegettem, és hogyha nem az AliExpressről rendelsz ilyen teljesen random vitrint, akkor a méretre gyártott cuccok, azok ilyen tényleg ilyen drágák. Tehát, hogy ilyen árban vannak, hogy ilyen 25-30 ezer forintért lehet egy egyedi méretre gyártott vitrint rendelni külföldről. Van például a Wicked Bricks nevezetű csapat a briteknél, akik elképesztően jó vitrineket gyártanak, viszont az a baj, hogyha onnan rendelem meg az ilyen vitrineket, akkor ott postaköltséggel együtt nem úszom meg 50 ezer forintból egyetlen egy ilyen nagyobb vitrinnek az érkezését, úgyhogy ezért örültem meg nagyon annak, hogy végre Magyarországon is van valaki, aki foglalkozik ezzel, és tényleg a héten nem volt időm, hogy összerakjam a vitrint, amit egyébként nagyon pofás módon Lego alkatrészekkel kell illeszteni, hogy stabilan álljon, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény, úgyhogy valószínűleg valamikor a jövő hét folyamán én is, meg ti is látni fogjátok, hogy sikerült. Közben Bencuska írja, hogy de így még több hely kell nekik. Ez valójában nem igaz, mert hogy amikor kirakom a polcra a tumblert, akkor pontosan annyi helyet foglal el a polcból, mint amekkorát nagyjából a vitrinnel együtt fog, és a vitrinnek egyébként megvan az a nagyszerű tulajdonsága, hogy ugye van teteje, úgyhogy amikor majd kirakom a polcra ezt a Lego vitrint benne a tumblerrel, akkor ennek a vitrinnek a tetejére lehet majd még tovább pakolni, úgyhogy gyakorlatilag nem csak, hogy védeni fogom a Lego szettet attól, hogy folyamatosan porosodjon, de lényegében plusz helyet csinálok majd a polcon, amire lehet pakolni. Úgyhogy egyelőre úgy gondolom, hogy kiváló döntés volt, hogy megrendeltem ezt a vitrint, és mondom, tehát hogy végső véleményt akkor fogok mondani róla, hogyha sikerült összerakni. Erre egy picit még várnunk kell, de hamarosan erre is sor kerül, és nyilván itt streamben fogom összepakolni, hogy ti is lássátok egyébként, hogy milyen, amikor összerakjuk ezt a vitrint. Közben egyébként építgetem itt a tumblernek az alvázát. Nyilván észszerűen úgy működik ez a dolog, mármint hogy ez a tumbler, hogy megépítjük szépen az alvázat, és erre az alvázra fogjuk majd szép folyamatosan rápakolni a részleteket. És erről a tumblerről egyébként azt is érdemes tudni, hogy idén novemberben fog megjelenni az új verzió belőle, tehát hogyha esetleg valaki szeretne magának egy ilyen Tumblert, és lemaradt volna annak idején, 2014-ben, meg pár évvel később arról, hogy megvegye, az idén novemberben megvásárolhatja a frissített verziót, ami azt hiszem ilyen 200 alkatrésszel tartalmaz többet, mint ez, amit most én építek, méghozzá valószínűleg azért, mert hogy ennek az új Tumblr modellnek már lesz egy olyan talapzata is, amin lehet majd így forgatni a kész modellt. Úgyhogy nem néz ki rosszul egyébként az új modell sem, igazából ilyen elképesztően nagy változás nincs ahhoz képest, amit én rakok össze. Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy vajon az új modellen hogy oldották meg, hogy ne legyenek annyira, hát hogy is mondjam, tehát hogy amikor megépítjük ezt a modellt, akkor lesznek rajta olyan részek, amik ilyen nagyon lazán kapcsolódnak, és egy picit így lifegnek meg minden, ami már annak idején is egy picit zavaró volt, amikor 7 évvel ezelőtt először összeraktam ezt a modellt. Kíváncsi vagyok az új verziónál vajon ezzel kezdtek-e valamit, vagy meghagyták ugyanúgy. Nem vészes a dolog, de úgy gondolom, hogy egy picit ügyesebben is meg lehetett volna ezt oldani, úgyhogy így titkon bízom benne, hogy egy picit áttervezték ezt az idei változatot, és nem csupán egy... Nem csupán egy... Ja, rossz helyre akarom rakni. Közben nézem itt a monitoromon az építési összerakott, szóval bízom benne, hogy nem csupán az a változás az új verzióban, hogy kapott egy forgatható talapzatot. Azt hiszem egyébként valasz egy kis változás talán a minifigurákban is, de erről nem vagyok meggyőződve, ennyire mélyen egyébként nem merültem bele a témába. Nyilván megvásárolni nem fogom az új verziót, mert hogy meglehetősen drága lesz, ha jól tudom, ilyen legalább 80.000 forint körül lesz talán az ára, ami azért nem kevés pénz, és hát na, lássuk be, abszolút nincsen szükségem 2 darab hatalmas nagy Lego Tumblerre a gyűjteményemben. Október 1-én egyébként kifogadni a Lego egy kisebb verziót is, egy ilyen minifigura méretű verziót is ebből a Tumblerből. Na azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azt majd megveszem, mert hogy jár hozzá egy egyedi madárijesztő figura, meg egy eddig soha nem látott fejjel rendelkező Batman figura, úgyhogy lehet, hogy azt be fogom szerezni, de hogy a nagy Tumblert nem vásárolom meg, az nincs 100%. Közben Bencuska kérdezi, hogy Bét, mit gondolsz az Rozsomák PS5-ös bemutatójáról? Szerinted is rohadt jó lesz, ha kijön? Hát, őszinte leszek, bejelentették ugye a csütörtöki PlayStation eseményen, hogy az Insomniac Games készít egy Rozsomák játékot, és láttunk belőle egy videót, ami gyakorlatilag egy kev csináló volt, és még csak nem is a játékból van az a footage, úgyhogy őszinte leszek, én egyelőre, persze nyilván tök jó, hogy az Insomniac készít egy Rozsomák játékot, valószínűleg náluk van a legjobb helyen egy Rozsomák játék, viszont én egyelőre nem gondolok semmit erről a játékról, mert hogy semmit nem tudunk róla azon kívül, hogy Rozsomák lesz a címe. Úgyhogy nem tudom, egyelőre én nem sok gondolatot fűztem ehhez a játékhoz. Valószínűleg 2024-nél vagy 2025-nél hamarabb nem is fogjuk megkapni, úgyhogy tök jó, hogy lesz megint Rozsomák játék, én az előzőt is szerettem, de hogy egyelőre semmiféle hype-ot, meg ilyesmit nem érzek ezzel kapcsolatban. Ugyanígy vagyok egyébként a pókember játékkal, és ugye a rozsomák mellett bejelentették, hogy hivatalosan is, nyilván senki nem lepődött meg különösebben, hogy készül a Marvel Spider-Man-nek a második része, de azzal is úgy vagyok, hogy egyelőre tök jó, várom, de hogy nem láttunk abból a játékból sem semmit, annyi biztos, hogy benne lesz ugye Peter, benne lesz Miles Morales, ugye, tehát hogy benne lesz mind a két pókember, de hogy nem lesz kooperatív a játék, illetve biztos, hogy gyakorlatilag két fő ellenfelet már megerősítettek, ugye az egyik az Kraven lesz, Kraven a vadász, a másik pedig Venom. Úgyhogy valószínűleg jó lesz az a játék, tehát hogy ott azért sokkal biztosabb vagyok benne, hogy egy jó játékot kapunk, mint a rozsomák esetében, hiszen maga a Miles Morales pókember is szerintem tök jól sikerült, úgyhogy elég gyanús, hogy a második nagy pókembert sem fogják elrontani az Insomniac Games-nél. Az egy picit nem is tudom, nem azt mondom, hogy aggodalomra ad okot, de mindenképpen érdekes, hogy most ez a fejlesztő csapat rögtön két ekkora nagy franchise-on dolgozik. Bízzunk benne, hogy van elég emberük, meg kapacitásuk, meg mindenük arra, hogy egy ilyen játékot összetudjanak rakni időben, ennyi idő alatt. Én valószínűleg egyébként nem vennék mérget arra, hogy például a Pókember meg fog jelenni 2023-ban. Tehát, hogy ezt a megjelenési dátumot, ezt ilyen borzasztóan nagy kétkedéssel fogadom, szerintem kiindulva abból, hogy például a Horizon Forbidden West is átcsúszott ugye végül a mindenféle ígérgetések ellenére jövőre, szerintem 2023-ban mi nem fogunk Pókember 2-vel játszani. Ne legyen igazam, de én a magam részéről meglepődnék, hogyha az a játék kész lenne 2023-ra, és ebből következik az is, hogy a rozsomák játék meg pedig biztos, hogy nem fog megjelenni a Pókember előtt. Nyilván a Sony sem lesz olyan ostoba, hogy egymásra küldjön nagyon hamar két szuperhősös játékot, úgyhogy nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez a rozsomák játék ez 2025-nél előbb nem fog megjelenni PS5-re, nem véletlen, hogy ezzel kapcsolatban még megjelenési dátumot sem mondtak. Attika, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. És ez egyébként most jutott eszembe, hogy látjátok, hogy itt a fejem fölött van egy ilyen donate gól, ugyanis azt tervezem, hogy megvásárolom a 89-es Batmobilt is, a Tim Burton filmeknek, az első Tim Burton filmnek a Batmobile verzióját, ugyanis az van, hogy... Hát az a hír járja, hogy hamarosan nyugdíjba fogják küldeni azt a szettet, ami azt jelenti, hogy nem lesz kapható a boltokban, most se nagyon lehet egyébként kapni, és ez azt jelenti, hogy iszonyatosan meg fog ugrani az ára, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megveszem ezt a 89-es Batmobile szettet, és azt is össze fogom rakni egy streamben, és hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy szeretné támogatni ezt a projektet, akkor erre született ez a donate goal, hogy be lehet szállni abba, hogy meglegyen a 89-es Batmobile, amit vélhetően a megvásárlását követően ilyen, hát 3-4 streamben fogok összerakni szinte biztosan. Tehát, hogy akárhogy is lesz, én összefogom rakni azt a szettet még hozzá streamben, és hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen támogatna, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. Na, közben Jézus írja a chatben, hogy ő főleg attól fél, hogy nem lesz elég véres a rozsomák játék, meglátjuk, nem tudom, kíváncsi leszek. Nyilván egy rozsomák játékot nem lehet, egy igazán jó rozsomák játékot nem lehet családbarátra készíteni. Hál' Istennek egyébként emlékeim szerint a legutóbbi rozsomák játék, ami azt hiszem 2011-ben jött ki talán. nem vagyok benne biztos, vagy 2009-ben, nem, 2011 előtt az biztosan, talán 2009-ben, vagy 2008-ban, tehát hogy jó régen, az például nem spórolt a vérrel, és szerintem az egy kifejezetten jó rozsomák játék volt. Egyébként én azt nagyon élveztem, végig is játszottam, úgyhogy hogyha ez az új játék olyan lesz, mint az, csak modern köntösben, akkor én már abszolút elégedett leszek a magam részéről. Közben Jézus írja a chatben, hogy számára az új God of War picit csalódás, hiányoznak a túlszaturált színek belőle. Igaz, a 18-asból is hiányoztak a korai trailerekben, de azt hittem, most már figyelni fognak erre. Hát, őszinte leszek, nekem bejött a God of War előzetes, tehát hogy én nekem fel se tűnt ez a színes dolog, de hogy azt is tudni kell, hogy én a magam részéről nem vagyok annyira rápörögve a God of War-nak a folytatására, mint sokan. Tehát, hogy nagyon élveztem a korábbi részt, a 2017-es játékot, 17-es vagy 18-as, tök mindegy, az előző részt nagyon élveztem, de hogy bennem nincsen, én soha nem voltam akkora őrületesen nagy God of War rajongó, úgyhogy részemről nincs olyan elképesztően nagy hype a játékkal kapcsolatban, mint például amilyen a Horizon Forbidden West-tel kapcsolatban van bennem konkrétan. De azt kell, hogy mondjam, hogy nekem alapvetően tetszett az új God of War trailer, és biztos vagyok benne, hogy az első napon játszani fogok vele, amikor majd megjelenik valamikor jövőre. Szerintem egyébként a God of War, hogyha nem csúszik, akkor valamikor jövő ősszel fog szerintem a boltokba kerülni, szerintem ugyanolyan időtájt, mint annak idején az első rész. Nem, egyébként tényleg, tehát én nagyon élveztem a God of War-t, sokkal jobban élveztem, mint a korábbi verziókat, de hogy tök jó játéknak tartom, de én például sokkal jobban szórakoztam a Horizonnal, mint a God of War-ral, ennek köszönhetően a Horizonnak folytatását is sokkal jobban várom, mint a God of War-nak a folytatását. Tehát, hogy nincs bennem az, hogy úristen, mikor jelenik már, meg úgy szeretnék játszani vele. Tehát, hogy hiányzik belőlem ez a hatalmas nagy várakozás. Nyilván lehet, hogy a játék megjelenésének közelettével ez változni fog, de most még úgy vagyok vele, hogy igen, jó, jön a God of War játék, az sem érdekel különösebben, hogy mikor fog megjelenni, majd, hogyha megjelenik, akkor foglalkozom vele. Tényleg, most az én agyam abszolút a Forbidden West-re van ráállva, és azzal szeretnék játszani minél hamarabb. És ugye jelen állás szerint jövő februárban jön el az a pillanat, amikor majd játszhatok a Forbidden West-tel, ami egyébként most így messzinek tűnik, de abból kiindulva, hogy rohan az idő, de hogy tényleg, hogy szeptember közepe van, az a február nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar el fog jönni egyébként, és hát én abban bízom nagyon, hogy nem fogják újra elcsúsztatni ezt a játékot. Ugye az van, hogy a Forbidden Westnek ez a februári dátum, az első hivatalos megjelenési dátuma, és emiatt, hogy ez az első konkrét dátum, bennem még van egy ilyen pici félelem, hogy egyszer csak majd év végén, valamikor így karácsony környékén bejelentik, hogy hát, azt szeretnénk, hogyha a rajongók megkapnák a tökéletes játékot, úgyhogy egy kicsit még dolgozunk róla, úgyhogy a Forbidden West csak májusban fog megjelenni. Szóval ez azért még bőven benne van a pakliban, hogy ezt a játékot nem fogjuk megkapni. Nem fogjuk megkapni februárban. Ne legyen igazam, de jobb résen lenni. Érdekes volt egyébként, ugye, ha már úgyis a Forbidden Westről beszélünk, hogy volt ez a, hát, nem is tudom, hogy lehet-e botránynak nevezni, hogy ugye bejelentették a játéknak a megjelenési dátumát, és ezzel párhuzamosan ugye bejelentették azt is, hogy milyen verziókban lehet megvásárolni a játékot, és konkrétan 9 különböző Horizon Forbidden West verzió közül lehet válogatni az előrendelőknek, és ugye az okozta a hatalmas nagy felháborodást, szerintem joggal számos PlayStation rajongó és tulajdonosnál, hogy első körben a Sony gyakorlatilag úgy jelentette be a különböző verziókat, hogy ugye nem volt lehetőség arra, hogyha valaki megveszi a PlayStation 4-es verziót, akkor később egy kisebb összegért cserébe az upgrade-elhető legyen PlayStation 5-re. Tehát, hogy ez úgy nézett ki, hogy az első bejelentés alapján, hogyha valaki mondjuk megvette a PlayStation 4-es verziót, akkor utána csak akkor tudott volna játszani a PlayStation 5-össel, hogyha megveszi a jóval drágább PlayStation 5-ös verziót újra, illetve volt egy olyan lehetőség, hogy előre gondolkodhatsz, és megveheted mondjuk a The Digital Deluxe Edition-t, ami egyszerre tartalmazza a PlayStation 4-es és a PlayStation 5-ös verziót, viszont abban az esetben 23 ezer forint helyett fizethettél volna 32 ezeret. Tehát, hogy ilyen, nem is értem, hogy a Sony-nál hogy gondolhatták komolyan, hogy előállnak ezzel az ajánlattal, főleg úgy, hogy előtte kiadták ugye a Ghost of Tsushima Director's Cut-ot, ami azt hiszem, nem is tudom hány dollárért, de hogy upgrade-elhető volt a PlayStation 4-es verzió PlayStation 5-ösre, hamarosan megjelenik ugye a Death Stranding Director's Cut, ott is ugyanúgy van ez a lehetőség, szóval egyszerűen teljesen érthetetlen számomra, hogy ültek ott, és akkor azt gondolták, hogy gyerekek, ezt megléphetjük, ebből nem lesz gond. És gyakorlatilag az egész bejelentésnek ugye az lett a vízhangja, mármint a megjelenési dátumnak és a különböző előrendelhető verzióknak, hogy minden cikk arról szólt, hogy mi a fasz csinál a Sony, hogy ez így mi. És mi tippelgettünk is Bryce-szal, hogy vajon mennyi idő után fogják visszavonni ezt az egészet, és első körben az volt a tipp, hogy várnak egy hetet, és majd bejelentik, hogy jól van, nem úgy lesz, mindenki nyugodjon le a picsába, és gyakorlatilag 3 napot kellett várni a bejelentést követően, tehát hogy gyakorlatilag a hétvégén, ugye csütörtökön volt a bejelentés, és vasárnap gyakorlatilag a Sony visszakozott, és bejelentették, hogy jó, nem így lesz, hanem gyakorlatilag 10 dollár, sőt nem is az, hogy 10 dollárért, hanem konkrétan ingyen upgrade-elhető lesz az összes PlayStation 4-es verzió PlayStation 5-ösre, és ezzel együtt bejelentették, hogy a jövőben minden egyes olyan játék, ami egyszerre megjelenik PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is, annak a PlayStation 4-es verziója az 10 dollárért upgrade-elhető lesz PlayStation 5-re. Közben Attika írja, hogy csak szerintem van túlságosan felfújva ez a PS4, PS5 verziózás. Az előző generációban nem volt problémája senkinek, hogy jaj, meg kell venni újra PS4-re a játékot, most, hogy lett visszafelé kompatibilitás, így rögtön, de azonnal ingyen, vagy legalábbis nagyon olcsón kell mindenkinek az új generációs játék. Egyrészt ez alapvetően így szerintem nem állja meg a helyét, mert hogy az Xbox 360-as játékok nem voltak játszhatók Xbox One-on sem, meg ugye a PlayStation 3-as játékok sem voltak játszhatók PlayStation 4-en, csak megjelent valamennyi visszafelé kompatibilitás, és nyilván akkor ugye eleve a Microsoft kezdte el azt, hogy ezek a visszafelé kompatibilis játékok ingyen voltak, de hogy konkrétan most már tényleg ott tartunk, hogy ugye a például maradjunk csak a PlayStation-nél, ugye a legtöbb játéknak, a legtöbb PlayStation 4-es játék, tehát hogy ilyen 98% letölthető PlayStation 5-re, és elindítható ott is. És azt gondolom, hogy ez teljesen más, mint mondjuk a PS3, PS4 váltás esetében, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen jogos az, hogy az emberek azt gondolják, hogy mi a francért venném meg ugyanazt a játékot drágábban PS5-re, mint a PS4-eset, mikor nekem konkrétan az a játék már megvan, le is tölthetem a PlayStation 5-ömre, játszhatok is a PlayStation 5-ömön, azért, hogy megkapjam a PlayStation 5-ös funkciókat, mi a francért kell nekem kifizetnem $70? Szerintem ez egy teljesen jogos elvárás, hogy igenis, hogyha van egy játék, ami megy PlayStation 4-esen, PlayStation 4-en is, meg van PlayStation 5-ön is, és mind a kettő megy, és PlayStation 5-ön egyébként a játék kihasználja az erősebb hardvert, akkor csak azért, mert ugye ott kihasználja az erősebb hardvert, ne kelljen már kifizetni még egyszer a játékot, hanem legyen egy kompromisszumos megoldás, és akkor mit tudom én, tényleg egy jelképes összegért, $10 kaphassam meg a PlayStation 5-ös extra funkciókat. Hozzáteszem, hogy én azt gondolom, hogy ennek se kellene lennie, hanem megveszed a játékot, ami ha letöltött PlayStation 4-re, akkor PlayStation 4-es, ha letöltött PlayStation 5-re, akkor PlayStation 5-ös, mint ahogy a Microsoft csinálja. Hiszen, hogyha megveszel egy Microsoft által kiadott játékot, akkor az Xbox One-on játszhatsz az Xbox One-os verzióval, az Xbox Series konzolokon meg játszhatsz az Xbox Series verziókkal, és egyetlen egy dollárt nem kell fizetned azért, hogy megkapd az új generációs változatot. Úgyhogy én azt gondolnám egyébként, hogy ez 2021-ben ez az alap. A Sony nem így gondolja, érthető módon pénzt akarnak keresni, ez egy vállalat, nem jó, nem azért csinálják egyébként ezeket a játékokat, hogy te jól érezd magad, hanem azért, hogy ők pénzt keressenek, és szerintem én még úgy vagyok vele, hogy ez egy kompromisszumos megoldás, hogy $10 te megkapod a PlayStation 5-ös verziót. Azt gondolom, hogy az lenne az alap, hogy ingyen járjon mind a kettő, de ez ugye csak az én véleményem, azt viszont elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyanazt a játékot kétszer kellene megvenni, hogy játszasz PS4-en is, meg PS5-ön is, miközben, ha megveszed PS4-re, azzal a verzióval ugyanúgy játszhatsz PS5-ön is. Úgyhogy, ja. Én azt gondolom, hogy az nem oké, hogy azt gondolták a Forbidden Westről, hogy ha PlayStation 4-es vagy, akkor vedd meg a PlayStation 4-es verziót, aztán majd ha lesz PlayStation 5-öd, vedd meg a PlayStation 5-ös verziót is, hogyha nem voltál hajlandó fizetni a Digital Deluxe Editionért gyakorlatilag majdnem 10.000 forinttal többet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól tették, hogy visszaléptek, és szerintem teljesen jogos volt a felháborodás az emberek részéről, és én ezzel a $10 lehet upgrade-elni PS5-ös verzióra dologgal, én teljesen ki vagyok békülve a magam részéről. Közben szépen növekszik, látjátok itt előttem az asztalon a tumbler. Egyébként ez egy ekkora nagy készlet lesz, tehát hogy a végén igazából majd kifa, tényleg azért nincs is itt hely a macskának, mert hogy konkrétan a végén, hogyha minden egyes tároló itt marad, akkor konkrétan a tumblernek sem fog eljutni itt az asztalon. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy egész jól sikerült kitalálnom ezt a szortírozós szisztémát. mert eddig semmiért nem kellett konkrétan percekig kutatnom. Úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra. Jaj. Láttátok egyébként a izét? Láttátok azt az új Lego Super Mario szettet, amit a héten jelentett be a Lego? Ami a Nintendo 64-es Super Mario 64-nek a mintájára készül, vagy inkább, hogy is mondjam, az ihlette ezt a Lego készletet? Bedobom ide a chatbe a linkjét. Nagyon érdekes koncepció ez. Hogy összerakhatsz, ez egy ugye egy kifejezetten felnőtteknek szánt készlet, és gyakorlatilag összerakhatsz egy dísztárgyat, ami a Mario játékokból ismert ikonikus kérdőjeles kocka, amire ugye, hogyha fejjel nekicsapódtok alulról, akkor Mario kap valamilyen upgrade-et, és ugye ezt megépítheted, és közben egyébként ez a kocka kihajtogatható, és ilyen microscale verzióban megépíthető rajta a Nintendo 64-es Super Mario 64-nek négy ikonikus pályája. Nekem egyébként tökre tetszik az, hogy a Lego nem ilyen, fogta ezt a Super Mario témát, és nem ilyen kvázi klasszikus minifigurás készleteket gyárt belőle, hanem egy ilyen egészen kreatív és mondhatni új irányvonalat képviselő szetteket, tehát hogy nem egy a Princess Peach-nek a várát lehet megépíteni úgy, mint egy klasszikus Lego várat, hanem tényleg csináltak egy ilyen dobozt, ami tényleg Super Mario rajongóknak, meg mint Nintendo rajongóknak alapvetően egy ilyen tök jó dísztárgy, ami egyébként interaktív is, és ki lehet így forgatni. Nekem tökre bejön ez a vonal, hogy egy picit elszakadnak attól, amit egyébként mindenki vár tőlük. Mert hogy olvasgattam a kommenteket egyébként az interneten, a bejelentést követően is mindenhol azt lehetett olvasgatni, hogy jaj, de miért nem adtok ki egy klasszikus szettet minifigurákkal, és bár biztos vagyok benne, hogy az is tetszene, de ettől függetlenül így tökre hogy is mondjam, értékelem a Legónak a bátorságát, hogy nem feltétlenül olyan Super Mario-s szetteket dobnak piacra, amilyeneket egyébként a Lego rajongó emberek elvárnak tőlük. Tehát, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy vajon milyen felnőtteknek szánt Super Mario szettet fog piacra dobni a Lego, hétszentség. Hogy ez a különleges doboz, ez biztos, hogy nem jutott volna az eszembe. És szerintem ez tök jó, hogy ilyen kreatívan állnak hozzá ez az egész témához, és próbálnak újat mutatni. Közben megérkezett köreinkbe Móricz Attila is. Szia Attila, csodálatos szombat délelőttöt kívánok neked, meg jó szórakozást a mai streamhez. Ahint ugye az olvasható is a kiírásban, a Lego Tumblr készletet rakom éppen össze. És rossz helyen kerestem az alkatrészeket, amikre szükségem van. Az az egyetlen problémám egyébként ezzel a készlettel, hogy 70%-ban fekete alkatrészeket tartalmaz, és ez egy kicsit megnehezíti a különböző kisebb elemeknek a megtalálását, mert hogy konkrétan itt van ez a tároló, mutatom itt nektek, és ebben csak fekete alkatrészek vannak. És És a sok fekete alkatrész között megtalálni azt a fekete alkatrészt, amire pont szükséged van, az mindig azért egy picit ilyen, ilyen pain in the ass. Nem lehetetlen, de hogyha többféle szín lenne ebben a készletben, több lenne a kék, a sárga, vagy a szürke, akkor egy picit gyorsabban tudnék haladni. Na nem, mint hogyha sietnénk bárhova is, csak így most így eszembe jutott, miközben ilyen két bütyök széles elemeket keresgélek itt a kazalban. Közben Delibird from New Delhi írja, hogy hello, először is jó legoldozást és szép hétvégét az előző témához. Szerinted a Nintendónál hogy fog alakulni a játékok használata a generációváltáskor? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom egyébként, hogy a Nintendo az még mindig egy... Hát hogy is mondjam, szerintem így már lehet rájuk mondani, hogy ők elég maradiak nagyon sok szempontból, és hogyha ne adj Isten, a közeljövőben kiadnak mondjuk egy olyan Nintendo Switch konzolt, ami nem a mostani verziónak a felturbózott változata, hanem egy Nintendo Switch 2, én a magam részéről őszintén meglepődnék azon, hogyha a Nintendónak a konzoljai visszafelé kompatibilisak lennének. Tehát, hogy ők annyira ragaszkodnak a régi dolgokhoz, hogy egyszerűen nem nagyon tudom elképzelni róluk, hogy lesz visszafelé kompatibilitás. Tehát, hogy én ilyen dolgokból indulok ki, hogy ugye először, tehát hogy például számomra teljesen érthetetlen dolgok vannak a Nintendónál, tehát hogy például van nekik ugye az online áruházuk, ahol például nem lehet ajándékot vásárolni más játékosoknak, nekem ez egy teljesen ilyen ostoba funkció, hogy ez miért nincsen. Nem is tudom egyébként, hogy PSN vagy Xboxon van-e, hogy vehetsz ajándékot valakinek, a Steamen vehetsz. Emlékszem, hogy akartam venni ajándékot, Nintendo játékot, és én tökre meglepődtem azon, hogy nincs ilyen funkció, viszont most egy hirtelen nem vagyok biztos benne, hogy Xboxon meg PlayStationon lehet ajándékozni, úgyhogy ez egy rossz példa. De ugye konkrétan a Nintendo Switch az első olyan konzoljuk, ami 2017-ben jelent meg, ahol a játék nem a magához, a hardwarehoz volt kötve, hanem egy online profilhoz. Tehát, hogy ők ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan teszik magukévá a különböző trendeket, úgyhogy én nem mernék fogadni arra, hogyha majd, ne adj Isten, jön egy Switch 2, vagy egy teljesen új konzol a Nintendo részéről, amire egyébként szerintem még a következő 5 évben biztos, hogy nem lehet számítani, akkor én a magam részéről meglepődnék azon, hogyha az visszafelé kompatibilis lenne a Switch-el. Tehát, hogy tényleg ilyen ők egyszerűen a Nintendo ilyen döbbenetesen lassan adaptálódik a videójátékos világ változásaihoz. Ami olyan szempontból egyébként tökre érthető, hogy így nem nagyon van rá szükségük. Mármint, hogy oké, nyilván a Wii U az egy hatalmas nagy bukta volt, tehát hogy ilyen orbitális bukta volt, de néha úgy tűnik, hogy nyilván tanultak valamennyit belőle, de hogy ők ettől függetlenül továbbra is ragaszkodnak a saját kis metódusaikhoz, ami sokszor a nyugati konzolokhoz szokott, mármint úgy nyugati konzolokhoz, na, tehát hogy nyilván a Nintendo is valójában nyugati konzol, na, tehát hogy tényleg a Microsoft és PlayStation konzolokhoz szokott közönség számára, ez így néha egészen meglepő tud lenni, hogy a Nintendónál hogyan működnek a dolgok. Hány darabos a Lego? Hú, most így fejből nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi, 2500 körül van, de beállítottam nektek ezt a Lego parancsot, ami elvisz titeket a Legónak a weblapjára, és ott pontosan meg tudjátok nézni, hogy hány alkatrészből áll. 2500 körül van, ami azt jelenti, hogy ma biztos, hogy nem fogom befejezni az építést, és az is biztos például, hogy holnap sem fogom befejezni. azt tippelem, hogy ezt a szettet legalább három streamen keresztül fogom építeni, és valószínűleg még a jövő héten is lesznek olyan esték, amikor itt fogok ülni, osztom az észt, és közben pakolgatom. Pakolgatom így szépen a Lego elemeket. Jaj, tényleg, itt most feljött a chatben a Matrix, ugye a héten megérkezett a Matrix 4-nek az első előzetese, és hát azt kell, hogy mondjam, gyerekek, hogy nekem nem is az, hogy nem tetszett, de hogy így én semmit nem várok ettől a filmtől, hogy teljesen őszinte legyek. Tehát, hogy megnéztem az előzetest, és őszinte leszek veletek, nekem azonnal ilyen Star Wars új trilógia vibe-om lett tőle, ami azt jelenti, hogy olyan érzésem van, hogy fogták az első részt, és kivették belőle Star Wars, bocsánat, köszi Attika, hogy figyelmeztettél rá, Star Wars, nem Star Wars, Star Wars. Szóval, tehát, hogy néztem ezt a trailert, és kivették az első részből az összes ikonikus pillanatot. Piros pirula, kék pirula, ilyen kínai bambuszházban verekszünk, motoros cucc, ugrálunk háztetőn, folyosón lövöldözünk, helikopteres akció, és tökre úgy tűnik, hogy így forgatnak egy filmet, ami másból sem fog állni, csak az első résznek a majmolásából, tehát hogy megpróbálják újra elhozni nekünk azt az életérzést, amit az első Matrix film nyújtott, ha jól számolom, akkor 25 évvel ezelőtt. És hát... gyerekek, nem tudom. Tehát, hogy így néztem, végignéztem, és egy ilyen őrületesen nagy meh szabadult fel belőlem, hogy hát én semmiféle hype-ot nem érzek a filmmel kapcsolatban. Nyilván meg fogom nézni, mint ahogy valószínűleg mindenki meg fogja nézni. Azt kizártnak tartom, hogy elmegyek rá a moziba, de meg fogom nézni, de hogy ilyen nulla, minimum zero, nada, semmiféle elvárásom nincs a filmmel kapcsolatban. Rólam tudni kell, hogy én már a második és a harmadik részt is gyűlöltem, mert egész egyszerűen én úgy gondolom, hogy önmegtartóztatónak kellett volna lenniük, és nem forgatni folytatást a Matrix filmekhez. Tehát semmi szükség nem volt rá, és tényleg, hogy a második és a harmadik rész semmilyen szempontból nem érnek szerintem az első nyomába, és én egyáltalán nem gondolom azt az előzetes alapján, nyilván, tehát hogy az előzetes láttuk csak a filmből, az előzetes alapján én nem látom azt, hogy ez ilyen őrületesen jó lesz. Aztán természetesen mindig szoktam mondani, elmondom most is, simán benne van a pakliban, hogy óriási tévedek, és sikerül valamilyen agypukkasztó Matrix 4-et összehozni, és úgy jövünk ki a moziból, hogy úristen, de hogy az első előzetes számomra nem ezt sejteti, az egész biztos. Egyébként én úgy gondolom, hogyha a Matrix hype idején nem sikerült olyan folytatásokat készíteni, amik felértek volna az első részhez, így nehezen tudom elképzelni, hogy több mint 20 évvel az első rész után képesek lesznek megismételni azt a flash-t, amit annak idején a Matrix jelentett. Amihez nyilván őrületesen nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a Matrix olyan időben került még a mozikba, amikor az internet gyerekcipőben járt, nem voltak spoilerek, nem úgy működtek a filmtrélek, mint manapság, hogy gyakorlatilag a manapság a film előzeteseknek a jelentős százaléka, hogy elmeséli neked a filmnek a 70%-át, vagy az 50-et, vagy mit tudom én, nagyon sokat, tehát hogy elképesztően sok csavart és point lelőnek a filmek, és emlékszem, hogy én, amikor annak idején, és tökre örülök neki, hogy én még így láthattam a Matrixot, amikor én annak idején beültem a moziba, és megnéztem a Matrixot, nekem halvány gőzöm nem volt arról, hogy pontosan mit fogok látni. Tehát, hogy én azt tudtam, hogy itt van ez a Keanu Reeves, szerettem a izében, Mi volt a címe? A Féktelenülben valami sci-fi akciófilmben játszik, ez jó lesz. Megnézzük, és így ültem a moziban, és amikor felébred ugye a kis tartályában, akkor így ültem a moziban, és így mi a fasz történik itt? És így feldurrant az agyam, hogy baszki, és tehát, hogy így az szerintem a Matrixot először látni a moziban, az olyan élmény volt, amire manapság már szerintem egyetlen egy film sem képes. Tehát, hogy nem képesek a filmek visszaadni azt az elképesztő ilyen sokkot, amikor rájöttél, hogy pontosan mi történik a filmben, és így konkrétan a főszereplővel együtt döbbentél rá, hogy mi történik vele. Ami ilyen egészen elképesztően zseniális pillanat volt, még most is, ha rá gondolok, libabőrös leszek tőle, hogy milyen érzés volt a moziban megtapasztalni azt az élményt, hogy így rájöttél, de tényleg is az volt a legjobb, hogy nem az volt, hogy te többet tudsz a főszereplőnél, és azt figyelted, hogy ő hogy döbben rá a valóságra, hanem konkrétan a főszereplővel együtt élted át azt, hogy van egy világ, ami gyakorlatilag egy ilyen digitális börtön, egy olyan digitális börtön, aminek te vagy a Duracell eleme, és ott ültél a moziban, és így, ahogy így az agyat feldolgozta, hogy pontosan mi történik, és az ilyen elképesztően jó élmény volt. Tehát, hogy ilyen... Biztos vagyok benne, hogy azóta egyetlen egy hollywoodi film sem volt, ami olyan hatást váltott volna ki belőlem a moziban, mint a Matrix 4. Tehát a Matrix 4, na, mint a Matrix első része. És én tényleg tök hálás vagyok egyébként az életnek, hogy olyan időben születtem, és olyan időben lehettem, ugye akkor én még csak tinédzser voltam, olyan időben lehettem tinédzser, hogy elmentem a Gyöngyösi moziba, ilyen teljesen, tényleg azt gondoltam, hogy beülök egy Keanu Reeves-es akciófilmre, jó lesz, egy csütörtök estére, ez tökéletes szórakozás lesz, és a világ egyik legdurvább mozi élményével távoztam abból a filmszínházból, és tényleg, tehát hogy nyilván voltak azóta például Marvel filmek, amik így egy picit így elérték ezt a hatást, de más módon. Tehát, hogy a Marvel filmeknél éltem át hasonló katarzist, amikor végre mozgó képen láthattam azt, amit korábban 30 éven keresztül csak képregényekben olvashattam. De hogy az egészen másfajta élmény volt, egészen biztos vagyok benne, hogy a Matrixhoz hasonló ilyen döbbenetes élményt nem nagyon nyújtott nekem semmilyen más film. Úgyhogy, ja, tehát, hogy, és tehát, hogy egyszerűen kizártnak tartom, elképzelhetetlennek tartom, hogy ez a Matrix 4, Matrix feltámadások, borzasztóan buta magyar címe van, ez képes lesz akár csak a szikráját nyújtani annak az élménynek, amit annak idején az első részt, tehát, hogy így, tehát, hogy én lennék a világ legboldogabb embere, hogyha ezt sikerülne meglépni az alkotóknak, de hogy egész egyszerűen nem hiszem, hogy ez sikerülni fog nekik. Én már egyébként akkor is elégedett leszek, hogyha sikerül összerakniuk egy decens akciófilmet, ami így egy picit túl fogja szárnyalni a mai egyébként ilyen, hát legtöbbször borzasztóan ötlettelen akciófilmeknek a szintjét. Tehát, hogy őszinte leszek, én már azon is akkor is elégedett leszek a Matrix új részével, hogyha jobban fog sikerülni, mint a Halálos Iramban 9. És hát lássuk be, nincs olyan elképesztően magasan a léc. Szóval, ja, tehát, hogy a konklúzium egyébként az, hogy hogy alapvetően kíváncsi vagyok rá, hogy mit lehet még Matrix fronton mutatni az embereknek, de hogy az elvárásaim azok tényleg ilyen minimálisak a filmmel kapcsolatban. Egy Technic Set bonyolultsága idézi néha egyébként ez a hogy szépen alakul már az alváznak a közepe a tumbliból. Közben Jézus írja, hogy hát technikailag technika alkatrészekből épül fel, nem? De egyébként, hogy a setnek, ennek a setnek a jelentős része, ez egyébként tényleg technika alkatrészeket használ, de ettől függetlenül nyilván manapság egyébként már rengeteg setben találunk technik megoldásokat. Ettől függetlenül én még mindig ilyen system készletként tekintek erre a Tumblerre, de hogy ahhoz, hogy egyébként ez a meglehetősen nagy test, ez valamennyire stabil legyen, mikor összerakod, ehhez egyébként tényleg szükség van arra, hogy ilyen jól masszívan összerakott elemekből, meg részecségekből épüljön föl a cucc, mert hogyha megfognád, hogyha nem így lenne, és megfognád, és felemelnéd, akkor puff, atomjaira tudna hullani ez a szert. Tehát, hogy ez tényleg egy kifejezetten nagy építmény lesz, és egyébként rohadt jól is néz ki, nyilván ezért vettem meg 7 évvel ezelőtt, mert hogy elképesztően jól sikerült egyébként visszaadni azt a különleges formát, amit a Nolan-féle Batman filmekben láthattunk. Viszont ahhoz, hogy ne csak jól nézzen ki, hanem mozgatható is legyen ez a set, ne adj Isten játszható legyen, mert mit tudom én, a gyerek leveszi a poltról és elkezdi gurítani a földön, ahhoz bizony tényleg ilyen masszív technik megoldásokra van szükség, hogy ez a Batmobile egyben is maradjon, amikor kézbe veszi az ember. Szóval abszolút nem panaszkodásként mondom. Szia Zsolt! Kellemes hétvégét neked is! Közben Jézus írja, hogy amúgy ez a set nem elektromosítható, két technik motor tenni bele, hogy távirányítós autó legyen belőle. Az van, hogy nem egyébként, tehát hogy nem lehet motorizálni ezt a settet. És igazából az, nem is tudom, hogy láttam-e az interneten olyan fanbuildeket, hogy bárki motort rakott volna ebbe a setbe, egyáltalán nem még személyelve. Nyilván egyébként biztos, hogy meg lehet oldani, tehát hogy tuti vannak olyan elszánt építők, akik akik képesek lennének motort építeni bele, de én legjobb tudomásom szerint nem találkoztam olyan verzióval, ami motorizálható. Viszont most egy pillanatra elmegyek és hozok egy másik Batmobilt. Szóval létezik olyan Tumblr-szerű Lego Batmobile, ami viszont úgy van, tehát hogy ez motorizált alapból, és ezt lehet távirányítani, és nyilván nem úgy néz ki, mint a hivatalos Tumblr, de hogy ez is egy ilyen tankszerű Batmobile, és ezt mobiltelefonról, applikációval lehet irányítani, és nem ez nem a Lego Batman filmből van egyébként ez a ez a modell, szerintem ez egy teljesen egyedi Lego kreálmány, és a Powered Up applikációval lehet csapatni. És azt is meg kéne takarítanom, mert tiszta por. Jaj, közben Zsolt kérdezi, hogy mikor lesz zombis túlélős live. Hú, hát valamikor biztos, hogy fogok majd megint daisy-zni, viszont először mindenképpen szeretném befejezni ezt a Lego Tumblert, úgyhogy szerintem leghamarabb jövő hétvégén lehet daisy, de lehet, hogy még az is korai lesz. De hogy szerintem valamikor szeptemberben mindenképpen kerítek majd időt arra, hogy egy picit visszalástogassunk Csernarusba is túlélni. Oh. Ez egy ilyen régebbi 7 éves építési útmutató, amit kiraktam egyébként a monitoromra, és ez még nem annyira részletes, mint azok, amiket manapság használunk, és így néha konkrétan néznem kell, hogy hova rakjam a szükséges elemeket. Tehát, hogy nincsen minden az ember szájába rágva. Közben Zsolt írja, hogy már gyökeret ereszt a karakter a cuccokkal a kezében. Figyelj Zsolt, majd beszéljünk privátban a Discordon, mert lehet, hogy nem streamelek mostanában daisy, de majd akkor belépek a játékba. És akkor tudunk találkozni a játékban, hogy ne az legyen, hogy te nem tudsz játszani azért, mert hogy az összegyújtott cuccok miatt nem tudsz mozogni. Meg ilyenek. Úgyhogy majd ezt dumáljuk meg privátban, Discordon, hogy valamikor fussunk össze online a daisy-ben. Nem jövök rá, hogy ez milyen színű. Jó, megvan. Tehát... Mutasd meg egy random Lego készletet kiváltva Attika által. Attika, mutatok neked egy random Lego készletet. Itt a Tumblr. Itt egy random Lego készlet. Még nincsen kész, de épül. Aj. Na, most tényleg, oké, mutatok nektek egy random Lego készletet. Na. De így nem fogok haladni a Tumblrrel, soha nem készül el. Tessék, a random Lego készlet, itt van Darth Vadernek a saját TIE Fighter-e, aminek az a különlegessége már magának a TIE Fighternek, hogy ez olyan TIE Fighter, azért van a hátán ilyen extra alkatrész, mert hogy ez hiperhajtóművel is rendelkezik, tehát hogy ez hosszú távú utazásra is jó, ez a TIE Fighter, nem lehet vele megszökni a birodalom kötelékéből. Úgyhogy ez a mai random LEGO készlet, amit kiváltott Attika, Star Wars készlet és Darth Vader-nek a különbejáratú TIE Fighter-e. És akkor most folytassuk az építést. Ups. Nem így, nem is innen kell, hanem... Igen. Nem tudom, mennyire látszik egyébként, de hogy ugye itt konkrétan már látszódnak, hogy elkezdtem építeni a Batmobilnak az üléseinek az alapjait. Tehát, hogy ezek a szürke részek itt, ezek konkrétan már az ülésnek, a belső üléseknek a részei. Nyilván ez a szett egyébként nem minifigura scale-ű, tehát, hogy nem lehet beültetni minifigurákat, mert hogy jóval nagyobb annál. Tehát, hogy olyan akkora méretű a tumbler, hogy ebbe konkrétan építeni kellene a figurákat. Szétszedni egyébként sokszor elképesztően fárasztó volt, mert hogy ahogy ugye a Technics-ettek, ez is úgy van felépítve, hogy tényleg ilyen minden így több oldalról meg van kötve, meg minden stabilan áll, és ez összeépítés szempontjából nagyon jó, viszont szétszedés szempontjából nagyon nem. Tehát, hogy ilyen, néha ilyen elképesztően mindenféle nyakatekert módokon kellett variálnom az elemekkel, hogy minden szép sorban szét tudjak szedni. De amit látjátok, azért sikerült, tehát hogy nem panaszkodom alapvetően. Közben, hogyha bárkinek egyébként eszébe jut valamilyen téma, amit meg tudunk beszélgetni, miközben itt az építéssel bajlódom, legyen az videójáték, bejelentés, LEGO, bármi, akkor ne fogjátok magatokat vissza, természetesen a chat most is nyitva áll mindenki előtt, és nyugodtan dobjatok be témát, amiről tudunk diskurálni. Ó, Rick and Morty évad finálé. Na hát azzal kapcsolatban sajnos nem tudok semmit hozzátenni a Rick and Mortyhoz, ugyanis én nem vagyok egy különösebben nagy Rick and Morty rajongó, annyira nem, hogy én még egyetlen egy Rick and Morty epizódot sem láttam életemben. Tudom, hogy most sokan széttörték a monitort, kikapcsolták és leiratkoztak rólam örök életükre, de ez az igazság, hogy én konkrétan még egyetlen egy másodpercet sem láttam a Rick and Morty-ból. Ne haragudjatok, de ez az igazság. Tudom, hogy fenn van egyébként az HBO Go-n, úgyhogy akár be is pótolhatnám, lehet, hogy valamikor meg is fogom tenni, de egyelőre tényleg, tehát, hogy így én Rick and Morty szűz vagyok. Teljes egészében. Szféra karcó írja, hogy kamu, esküszöm nem kamu. Nem láttam egyetlen egy darab Rick and Morty epizódot sem. Esküszöm. Jézus. Jézus írja, hogy 20 perces részek, szóval érdemes tenni vele egy próbát. Ez lesz egyébként, tehát hogy így tökre nem zárkózom el egyébként a Rick and Morty-tól ilyen szempontból, tehát hogy nem azért nézem meg, nem, mit tudom én, hanem egész egyszerűen eddig úgy alakult a sorsom, az életem, hogy még soha nem jutottam el oda, hogy belekezdjek, de tudom, tehát hogy ott van az HBO Go-n, úgyhogy lehet, hogy valamelyik este rászánom magam, és beröffentem, és akkor majd tudunk róla beszélgetni, hogy nekem vajon hogy jött be, és még jó helyzetben is vagyok, hiszen egyszerre meg tudok nézni rengeteg sok epizódot, úgyhogy lehet, hogy valamikor bepótolom. És közben Jézus be is dobta a következő témát, hogy az eheti What If rész. Ugye az eheti, ugye a What If-ről beszélgetünk, ami a Marvelnak az animációs sorozata, ami az MCU-ban játszódik, mármint, hogy az MCU alternatív univerzumaiban játszódik, és a héten volt az az epizód, ami a sokak által imádott Marvel Zombies képregényt dolgozta fel kvázi, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem tök szórakoztató volt egyébként ez a rész. Nekem egyetlen egy bajom volt vele, hogy ilyen fura módon ért véget. Tehát, hogy szerintem tök jó volt a karakterek dinamikája, tök jó volt benne Pókember karaktere, tök jó volt benne Bucky karaktere, meg egyébként tök jó volt benne mindenki, viszont így tökre nem értem, hogy miért nem kaptunk egy kerek lezárt sztorit. Oké, hogy ez egy ilyen rövid 20 perces cucc, de hogy a korábbi 4 résznek mindegyiknek így szerintem így le volt zárva a történet. Tehát, hogy rendes befejezése volt, ennek az újnak pedig ilyen teljesen, hogy is mondom, ilyen random. Random lett a befejezése, nem akarom elszpoilerezni senkinek, és így sejteti, hogy mi fog történni a folytatásban, de hogy én így a magam részéről sokkal jobban örültem volna neki, hogyha nem sejteti, hogy mi történik a folytatásban, hanem konkrétan megnézhetem, hogy mi történik a folytatásban. Egyébként összességében ez az egész What If széria nekem így tökre bejön. Tehát, hogy kifejezetten szórakoztatónak találom, és igazából eddig az összes rész tetszett, nem ugyanúgy, szerintem eddig a legbénácskább szerintem a negyedik rész volt, de hogy alapvetően szerintem ilyen tök jól össze van rakott. Ez az animációs széria, nekem nagyon tetszik maga az animációnak a minősége, meg a stílusa is, és tökre bejöttek a sztorik, amiket eddig láthattunk, úgyhogy tök jó egyébként, hogy bevállalnak ilyen olyan történeteket is, amikben ugye ezek a szuperhősök sokkal sebezhetőbbek és sokkal esendőbbek, mint ahogy például bármelyik filmben láthattuk eddig őket. Úgyhogy én a magam részéről tökre örülök neki, hogy ez van, és hogyha jól emlékszem, akkor Jézussal meg is beszéltük legutóbb, hogy lesz ennek második évadja is. Tehát, hogy nem egyszeri dologról van szó, hanem biztos, hogy kapunk belőle valamikor majd a jövőben egy második évadot is, aminek így a magam részéről így tök király. Én örülök neki nagyon. Közben így a Jézus, hogy ja, az eddigi Marvel sorozatok közül adom, hogy ez a legjobb a Wanda mellett, nem kamu, mint a Loki, hanem össze-vissza, nem össze-vissza, mint a Falcon, szóval ja. Igen, egyébként abban egyetértek Jézussal, hogy a Loki az nekem sem jött be. Minél többet gondolkodok azon a sorozaton, annál kevésbé tetszik. Tehát, hogy én is úgy gondolom, hogy hogy azért is írtam annak idején a Twitterre, és ezt egy csomóan félreértették, hogy konkrétan a Loki a Marvel filmuniverzumnak a leghosszabb stáblista utáni jelenete. Tehát, hogy valójában ez a, az én véleményem szerint ez a Loki sorozat nem Lokiról szól. Tehát, hogy oké, hogy ezt a címet adták neki, és ő benne kvázi a főszereplő, és de hogy így tényleg, tehát, hogy olyan, mintha egymás után megnéznéd 5-6 Marvel filmnek a stáblista utáni jelenetét, csak így hosszan, nem 2,5 percekben, hanem 25 percekben. És én sem vagyok elájulva attól, amit így végeredményként kaptunk, és hát nagyon bízom benne egyébként, hogy a második évad Loki, ami majd valamikor érkezik, az már tényleg Lokiról fog szólni, és nem arról, hogy felvezetjük a negyedik fázisnak a főgonoszát. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy rossz volt a Loki, csak én a magam részéről egyáltalán nem azt kaptam ebben a sorozatban, amit szerettem volna. És nem mondom, hogy nem volt szórakoztató meg mindent, tehát hogy így, de hogy így én ezt kevés, nagyon kevés Loki tartalomnak éreztem, miközben Loki volt a sorozatnak a címe. Ja, és hogyha már egyébként úgyis beszélgetünk ezekről a Barbarest cuccokról, ugye szeptember 1-e óta kaphatók ugye a Marvel gyűjtető minifigurák, és óriási szerencsém volt, mert hogy eddig két alkalommal vásároltam, először hát kvázi 6-ot, de abból a 6-ból 3 az ajándék volt, és tehát hogy akkor lényegében 3-at, és aztán 9-et, és úgy sikerült megvennem ezeket a minifigurákat, hogy eddig nem volt duplázásom, és összesen már csak 3 darab minifigura hiányzik, hogy meglegyen az összes. Konkrétan hiányzik még a Winter Soldier, hiányzik Sylvie a Loki sorozatból, illetve hiányzik ugye a T'Challa féle Star-Lord. Úgyhogy valószínűleg valamikor lehet, hogy be is fogok menni a Lego Store-ba, és ezt a maradék 3-at ezt kitapogatom magamnak, hogy most már biztosra menjek. Elképesztő mázlim volt, hogy két vásárlásból sikerült úgy választanom, hogy a saját magam gyűjteményében nem volt duplázás. Tehát, hogy szerintem még soha a büdös életben nem fordult ez elő velem, mikor gyűjthető minifigurákat vásároltam. Bocsánat, hogy közben abba hagytam a szövegezelést, csak itt koncentrálok arra, hogy ne roncsam el az építést, és teljesen rá rágyógyultam az építési útmutatóra, hogy ne roncsak el semmit. Hogy áll az építés? Hát még gyakorlatilag ugye azt kell tudni erről a készletről, hogy összesen 5 darab füzet, 5 füzetnyi a építési útmutatóban, úgyhogy még nagyon az elején tartok. Nagyon az elején tartok az építésnek. Ugye ez a folyamatos diskurálás, a csetre figyelés, ez egy picit lelassítja a folyamatot. Úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy biztos, hogy minimum 3 stream lesz, mire én összerakom ezt a készletet. Sőt, én a 4-et sem tartom elképzelhetetlennek. Nyilván behatárolja ezt az is, hogy nem tudok ma sem például végtelen ideig építeni, tehát hogy ilyen 2 és 2,5 órát terveztem ma streamelni. Kíváncsi vagyok, hogyha sikerül 2,5 órát maradnom, akkor vajon pontosan 2,5 óra alatt meddig fogok eljutni az építésben. Minden esetre azt gondolom egyébként, hogy nem állok egyébként olyan rosszul ahhoz képest, hogy streamelek, lassan, de biztosan haladok. Semmiképpen nem szeretném elrontani az építést, hogy aztán vissza kelljen bontani, mert hogy ennél a szetnél a visszabontás az katasztrófa lenne. Úgyhogy szépen, lassan, de biztosan épül a Lego Tumblr. És azt nézem egyébként, hogyha jól látom, akkor most épp az első kerekeknek a felfüggesztését építem. Ha nem csalnak az ösztöneim. No, közben felérett Oberon. Valószínűleg pillanatokon belül újra megpróbál majd megérkezni ide az asztalra. Nekem pedig újra hárítanom kell a cica támadást. Remélhetőleg nagyobb sikerrel, mint az előbb, és nem fognak a levegőbe repülni mindenféle alkatrészek. Nem? A cica simogatást érdemel, kiváltva. Ajjajajajaj, ott van lenne a földön, megsimogatom lenne a földön. Szia cica, szia. Jaj, na mi a helyzet? Kaptál simogatást, bizony. Igen, most elmész? Annyira nem akarta a simogatásomat, hogy most nyávogva távozik a cica. Úgyhogy most egy darabig hallgathatjátok, ahogy a cica óvégat a háttérben. Nagyon nyűgös kema valamiért. A héten voltunk vele egyébként orvosnál. Megint megvizsgálták a... pajzsmirigyét. Jaj, apacsába. Na, most jött el az első pillanat, amikor vissza kell bontanom a szettet. Mert hogy nem figyeltem az előbb, úgyhogy ezt most elrontottam. Na, és erről beszéltem, tehát hogy ezeket a technikes részeket visszabontani, ez nem akkora móka és kacagás, mint sokan gondolnák. Obzika! Minden rendben van. Majd még egy órát bírjál ki, és akkor nem tudom, lehet kapsz majd ebédet, de az még nagyon korán van. És egyébként is reggel megtöltöttem a tálcádat száraz kajával. Úgyhogy ki lehet menni, és lehet ropogtatni. Nagyon finom a száraz kaja is, biztos vagyok benne. Nem kóstoltam, de biztos vagyok benne. Az ára alapján nagyon finomnak kell lennie. Na, akkor fussunk neki ennek még egyszer. Ezt visszarakjuk ide. Berakjuk ezeket az elemeket. Igen, nagyon jó. És most megfordítjuk ezt az alkatrészt. Megfordítjuk úgy, ahogy előbb ezt nem tettük meg. Kivesszük a tároló aljáról a szükséges elemet. Igen, és akkor ezt most ide rakjuk. Na, sinem vagyok, sinem vagyok. Kellene Lego visszabontó imót. Hát, az a baj, hogy Lego visszabontó emótunk csak akkor lehet, hogyha egyszer, valamikor 2025-re elérem a partner státuszt, mert sajnos az affiliate státusznak az elérhető imót számát már kimaxoltam. És ugye a régieket nem szeretném lecserélni, úgyhogy sajnálatos módon addig nem tudok új imótokat gyártatni, készítetni, amíg egyszer valamilyen formában, valamilyen ügyletes szerencse folytán nem sikerül elérnem a partner státuszt. Sajnos mostanában nem vagyok annyira aktív, hogy ennek a közelébe tudjak kerülni. Lehet, hogy ki kéne vennem megint szabadságot, és a streamelésnek szentelni minden időmet. Ja, hát ugye azért ez az épp dolog itt, amit most rakok össze, ami ugye a felfüggesztése a izének, ez teljes egészében a technik legókat tehát ugye idézi. Tehát ugye ez egy masszív, kifejezetten masszív rész. Nagyon vicces, hogy ugye a Legónak a honlapján egy csomó készletnek ugye digitális formában, PDF-ben fenn van az összerakási útmutatója, viszont ennél a készletnél például nem figyeltek arra, hogy ne CMYK-ban töltsék fel az építési útmutatót, ennek köszönhetően például a kék színek alig olvashatók a monitoron. Úgyhogy nyilván nem sok ember zavar, valószínűleg ez rajtam kívül, de hogy ilyen egészen fura hiba a Lego részéről, hogy nem figyeltek arra, hogy ne RGB-ben legyen fenn az interneten az építési útmutató, hanem egyszerűen feltöltötték. Valószínűleg a nyomdának leadott fájlt, ugye a nyomdáknak szokták CMYK-ban leadni ezeket a cuccokat, és egy picit fura számomra, hogy fogták, és ugyanezt a verziót feltöltötték a webre, és nem rakták át RGB-be, így egyes részei meglehetősen nehezen olvashatók ennek az építési útmutatónak. Tényleg, kifejte, el is felejtettem, nyilván nem csoda, hiszen 7 éve raktam össze utoljára, hogy ennyire masszív ez a készlet belülről. Úgyhogy most föl is került ide hátra, itt láthatjátok a cuccost. Hoppá, próbálom berakni rendesen a kamerába. Így. Ugye itt azt hittem, hogy az első futóművet rakom össze, de valójában a hátsó futóművet raktam össze. Erre kerülnek majd föl a hatalmas nagy kerekek. A hatalmas nagy hátsó kerekek, összesen 4 darab. Ja, közben streaming szírja, hogy az a kisebbik gond, mármint hogyha CMYK-ban kerül fel valami a webre, az ő szemét az bassza, amikor a nyomdai vágójelekkel, színkódokkal töltenek fel dolgokat nagyobb cégek az internetre. Igen, ezt is megértem, hál' Istennek egyébként erről a verzióról, amit én látok, erről legalább arra figyeltek, hogy ezek az extra nyomdai információk, a színkód, meg a vágójelek, ezek ne legyenek rajta a PDF-en, tehát hogy ennyire azért odafigyeltek a Legónál. Valószínűleg egyébként, aki ezeket a PDF-eket elkészítette, annak fogalma sem volt arról, hogy a nyomdai fájlokat CMYK-ból át kellene rakni RGB-be. Ez a gyanúm. Én azért vagyok egyébként tisztában ezekkel a dolgokkal, mert egy időben dolgoztam. Dolgoztam tördelő szerkesztőként, és készítettem elő nyomdai leadásra cuccokat, úgyhogy ott megtanultam ezeket az apróságokat, meg ugye amikor a PC Gurunál dolgoztam szerkesztőként, akkor ott is rendszeresen részese voltam a nyomdai leadásnak, úgyhogy ezek az apróságok idővel szépen rám ragadtak, és megtanultam őket, úgyhogy rögtön észreveszem, hogyha egy olyan nyomdai fáj kerül fel az internetre, aminek valójában nem lenne ott a helye, vagy legalábbis nem ilyen formában. Tökre szerettem egyébként. A print magazin lapkészítésben az egyik kedvenc részem egyébként az volt, amikor InDesignban összeraktuk az újságokat, hogy pontosan hogy nézzen ki. Azokat azt imádtam csinálni. Hát így természetesen egyébként ez úgy működött a PC Gurunál is, hogy mi szerkesztőként alapvetően egyébként nagyon sokat foglalkoztunk, tehát hogy InDesignban, mi magunk az InDesignban szerkesztettük meg a cikkeket, például mi folyattuk be a szöveget a cikkekbe, és mi figyeltünk arra, hogy a cikkek ott érnek véget, ahol kellenek, de természetesen magát a dizájnt, tehát hogy a PC magazin, PC Guru magazinnak a dizájnját, az természetesen mindig egy grafikus dizájner rakta össze, ami hathatós közreműködésünket, de hogy ez tényleg egy ilyen alapvetően egy csapatmunka volt. És mindig úgy volt, hogy csütörtökön kellett leadni konkrétan feltölteni ugye a PDF-eket a nyomdának, és nem szerda éjszaka töltöttük fel, és akkor a csütörtök utána mindig azzal telt, hogy vártuk az imprimatúrát, és akkor az imprimatúrában még utoljára átnéztük, hogy találunk-e esetleg valami hibát, amit aztán még utolsó pillanatban tudtunk javítani. Azok mindig ilyen igazi izgalmas dolgok voltak. Én nagyon szerettem azzal foglalkozni, hogy vizuálisan hogy fog kinézni az újság, amit aztán az olvasók kézbe vehetnek, miután kijött a nyomdából. Meg amikor még én magam is egy teljesen másik cégnél tördeléssel, meg szerkesztéssel, tehát hogy grafikai szerkesztéssel foglalkoztam, azt is elképesztő módon élveztem. Soha nem lett belőlem normális grafikus, mert hogy mindig is inkább a sokkal erősebb volt az újságírás iránti vágyam, mint az, hogy grafikus meg designer legyek, de hál' Istennek a PC Gurunál azért volt lehetőség arra, hogy mind a kettő szenvedélyemet kiéljem valamilyen formában. Na, hol vagy te? Megvan az apróság, amit kerestem. Valami leesett. Hova lett? Ajajaj, ezt nem szeretjük. Hova pattant el, és micsoda? Nem már. Megvan. Ma már pont elég alkatrész lehullott a szőnyegre, de hál' Istennek megtaláltam. Pánikra semmi ok. És gyakorlatilag most rakom össze a műszerfal részt, és most figyelnem kell arra, hogy melyik levonós alkatrészeket kell felkapolni. Haladunk valamerre. Lassan, de biztosan. helyen kerestem ezt az alkatrészt. Jó. Nem itt van. Most én egyszer egyes kör alapú lapos elemet keresek, ami ráadásul még levonó is van, és konkrétan nem emlékszem, na de megvan, nem emlékeztem, hogy hova raktam, de most közben hál' Istennek rájöttem, hogy hova raktam, úgyhogy megvan, még kell még egy. Hú. Bocsánat, hogy megint közben abban maradt az audio kommentár, csak a kis apró alkatrészek a vadász, alkatrészek vadászata picit jobban leköti a figyelmet, mint sejtettem. De közben ettől függetlenül ti a chatben nyugodtan aktívkodjatok. Jöhet kérdés, óhaj, sóhaj, konkrétan bármi, ami eszetekbe jut. Most készült el a bot kormány belülre a fedélzeti számítógépek egy részével, amiket most szépen be is fogok illeszteni ide. Így. Jaj, ezt megint visszabontunk egyet, mert hogy rosszul raktam le az elemeket. Ennyi, Petikém, nem figyelsz, és pórul fogsz járni. Egy ponton, amikor sokkal nagyobb részt kell majd visszabontani, és nem leszel boldog. Ez az, ami biztos, hogy nem leszel boldog. Mikor majd vissza kell mondani? Ez az. Na, akkor most fogjuk belakni. Így is van. Ez az. És itt látszik egyébként, hogy mennyire atombiztos ennek a legónak a belseje, mert hogy berögzítem az elemeket, és utána még ezekkel a csapokkal még össze is nyomom őket, tehát hogy tényleg elképesztően masszív a cucc. És akkor folytatom a fedélzeti számítógépnek a megépítését, egy újabb fedélzeti számítógépnek a megépítését. Közben meséljetek nekem, mivel fog telni ez a mostani hétvége? Mert hogy most itt vagytok és nézitek ezt a streamet, ez most oké, de mi a terv a hétvége további részére? Mentek valahova, van valami különleges program, borfesztivál, vagy nem is tudom. Valamiért tudom, hogy most Gyöngyösön van borfesztivál, de miért is tudom? Ja, mert hogy az edzőtársaim közül vannak olyanok, akik hétvégi programként lemennek a Gyöngyösi Borfesztiválra. Most már emlékszem. Én nem terveztem egyébként semmi igazán extrát a hétvégére. Ami biztos volt, hogy lesz ez a két stream. És mással nem is nagyon készültem. Igazi pihenős hétvégének szánom ezt a mostanit. Már amennyiben persze pihenésnek lehet nevezni azt, hogy órákig streamelek. És szövegelek, miközben legót építek. Attinál ma este egyik jó barátja bemutatja a barátnőit, holnap pedig suli van. Milyen suli van holnap, Ati? Milyen iskolába jársz? Mesélj! Vasárnapi suli. Meséld el nekünk, hogyha nem túl indiszkrét a kérdés. Wow, OK és villanyszerelő képzés, elméletezős nap lesz holnap egész nap. Az tök király, mármint az tök király, hogy beiratkoztál egy ilyenre. Mesélj már nekem, légy szíves erről, hogy mit lehet tudni erről az OK és képzésről, mert hogy őszinte leszek, mert nekem is eszembe jutott, hogy el kéne végezni egy ilyet. Hogyha itthon bármit meg kell csinálni, akkor ne kelljen már szakembert hívni, hanem meg tudjam csinálni saját magamnak. Úgyhogy, hogyha van rá időd meg energiád, akkor mesélj már nekünk róla, hogy ez pontosan hogy működik. Tök kíváncsi vagyok rá. Hogy milyen hosszú a tanfolyam, hány napig kell járni, ilyesmire gondolok. Ez tök jó, hogy fogtad magad és beneveztél egy ilyen cuccra. Jó pap holtig tanul, szokták volt mondani. Egy pillanat, csak kivasalom estére az ingem. Csak nyugodtan, nem hajt a tatár. Szóval tényleg vannak ilyen dolgok, hogy amiket tök jó szerintem, hogyha az ember megtanul, és ez ilyen például szerintem az, hogy így tudjál bánni az elektromos dolgokkal a lakásban, tehát hogy mit tudom én, ki kell cserélni egy konnektort, vagy bármit, akkor ne kelljen már emiatt szakembert hívni, hanem legyél te a szakember, aki ért hozzá. Tök menő. Timi! Szia! Üdv köreinkben! Régen láttalak erre felénk, ami valószínűleg abból következik, hogy mostanában sokkal ritkábban volt LEGO stream, mint régen, és mindannyian tudjuk, hogy nem mindenki rajong annyira a Daisyért, mint én, úgyhogy alapvetően ez egy teljesen érthető dolog. Jaj. Közben épül-szépül ez a Tumblr, nagyon jó, nagyon fasz. Igen, most rakjuk be ezt a kormányszerű dolgot. Kormány? Nem olyan, nem az a kormány, hanem egy rendes kormány. Na, jól rakom én ezt össze? Jó. Ó, Timinek már két munkahelye van. Az hogy jött? Hogy lett két munkahelye, Timi? Mesélj! Lássál minket az alapvető információkkal, amik kimaradtak nekünk az elmúlt hetekben, hónapokban. Milyen melókád van, ráadásul kettő. Nagyon vicces egyébként, hogy most ugye építem a Tumblernek a ugye a belső részét, a műszerfalat, meg mindent, és itt például most például egy ilyen kalapács elemre kell ráhúzni a kis alkatrészeket, tehát hogy ez itt tényleg konkrétan egy minifigurának a kalapácsa, és ez lesz a és ez lesz a, az egyik műszerfalnak egyébként a teteje. Mert ugye erre kell fölrakni a különböző matricákat. Ezen van, na, itt látjátok, hogy a belső műszerfalak is megvannak. Itt vannak matricákon, és az egyiken egy térkép van, nem fókuszál rendesen a kamera, sajnálom. Az egyiken egy térkép van, a másikon pedig sebességmérő talán. Minden esetre tök pennő, hogy ezekre a részletekre is figyeltek, hogy nem nagyon látszik, mikor össze van rakva, de hogy ettől függetlenül tök király, hogy benne van a járműben. Na, közben Tibi írja, hogy a főállásomban egy uszodában van, a mellékállás pedig ingatlan közvetítés, oda ismerős juttatott be kicsi irodához. Na, hát gratulálok. Gratulálok egyébként. Remélem, hogy hogy működnek neked ezek a dolgok, meg hogy jó dolgod van ezeknél a cégek, nem tudom, hogy mondjam így érthetően. Rossz helyre raktam fel. Azt hiszem. Nem. Na már, hát mit csinálok? Na, most a jó, ez az. Most a jó. Na, közben Attika írja. Jaj, közben Timi írja, hogy azért van neki két másod, tehát hogy azért van neki egy másodállása is, mert már csak egyedül élek, mióta szingli vagyok, és a kiadások meg csak jönnek. Hát sajnos ezt ismerem. Manapság egyedül boldogulni, fenntartani egy albérletet, egy háztartást, mindent, az sajnos elég húzós feladat. Úgyhogy nem csodálom, hogy szükség volt egy másodállásra is, de bízom benne, hogy azért majd a jövőben úgy alakulnak a dolgok, hogy ne legyen rá szükség, úgyhogy csuliban vagyok. Közben pedig Attika is írja, hogy még tavaly november végén kezdődött a képzés, azért jelentkeztem, mert szeretnék egy szakmát, amiből meg lehet élni, illetve van ismerősöm, aki felvonó szereléssel foglalkozik, ő is villanyszerelőként kezdte, így van segítségem is, ha szükségem lenne rá. A képzés eredetileg 9 hónap lett volna, de természetesen a Covid miatt elhúzódott, így csak novemberben végzünk, én eleve abban a csoportban jelentkeztem, amiben csak vasárnap van oktatás, hogy tudjak mellette továbbra is dolgozni, a képzés 320 ezer forint volt amúgy, tehát annyira nem vészes. Na, egyébként az mondjuk, az korrekt. De egyébként tényleg, tehát hogy csak azt tudom mondani, hogy tök király, hogy belevágtál, hogy egyrészt legyen egy szakma a kezedben, amivel akár később is tudsz kezdeni valamit. Nyilván villanyszerelőre mindig szükség lesz, tehát hogy nem lesz olyan, hogy villanyszerelőre nincsen szükség, úgyhogy Ati, én gratulálok, szerintem tök jó, hogy belevágtál. És majd, hogyha okhályi okleveles villanyszerelő leszel, akkor majd lehet, hogy kérem a segítségedet. Lehet, hogy én leszek az első kuncsaftod. Tim pedig írja közben, hogy a lakás szerencsére a sajátja, de egy albérletnyi összeget elvisz az autó fenntartása például. Na, nekem többek között például ezért nincsen egyébként alapvetően autóm. Egyrészt azért, mert úgy érzem, hogy Budapesten nincsen rá szükségem, tehát hogyha nekem lenne egy autóm, akkor egyszerűen biztos, hogy nem használnám ki Budapesten. Ahhoz pedig túlságosan úri-murinak tartom, hogy csak azért legyen egy autóm, hogy legyen. Viszont egyébként mostanában egyre többet gondolkodom azon, hogy nekem egyébként nyilván van az, hogy megtanultam vezetni, volt jogsim, de lejárt a jogsim, és mostanában gondolkodom azon, hogy elmegyek egy ilyen képzésre, ahol újra visszarázódnom, tehát hogy újra megszerzem a vezetéshez szükséges rutint, mert viszont egy csomószor érzem azt, hogy mondjuk saját autóra tényleg nincsen szükségem, viszont simán kihasználnám. Ezeket a bérelhető lehetőségeket. Úgyhogy komolyan gondolkodom azon, hogy elmegyek ilyen emlékezett felfrissítő tanfolyamra, ami visszaadja egy picit a rutint a vezetéshez, illetve gondolkodom azon is, hogy ezzel párhuzamosan pedig megújítom a jogosítványomat is. És mit tudom én így, hogyha ne adj Isten, tényleg kocsira van szükségem, mert egy csomószor van az, hogy az elmegy az ember az IKEA-ba, és hazafelé taxit kell hozni, hogy el tud hozni a cuccokat, meg ilyesmit, tehát hogy ilyenhez tök jó lenne az autó, egy bérelhető autó, vagy egy nagyobb bevásárlás, vagy csak elmenni vidékre egy-egy alkalommal, tehát hogy ehhez nekem nincsen szükségem saját autóra, de viszont néha egyébként nem lenne rossz, hogyha az utcán kinyithatnék egy bérelhető autót, és elintézhetném vele a dolgomat, úgyhogy ezért gondolkodom azon, hogy én is visszatérek a vezetés világába. És közben Timi írja egyébként, hogy neki mind a két munkájához kell az autó. Természetesen én azt tökre megértem, hogy vannak munkák, meg vannak, tehát hogy tudom, hogy vannak emberek, akinek az életében nélkülözhetetlen, hogy autója legyen. Tehát hogy én alapvetően, hát lehet, hogy ez a hülye jó szó, de hogy nem ítélek el senkit, akinek autója van. Nyilván rengeteg embernek szüksége van gépjárműre, én nem tartozom közéjük, ettől függetlenül néha nem lenne rossz, hogyha befektethetnék egy-egy kocsiba, úgyhogy mostanában ezen töröm a fejemet, hogy újra vezetni kellene, meg kéne szerezni a jogsit, hogy ki tudjam használni ezeket a modern és egyébként véleményem szerint tök jól működő autókölcsönzős lehetőségeket. De Jakuzi írja, hogy meg csak jobb, ha nem vonattal mész csajoddal wellnessezni. Abszolút egyébként, tehát hogy ez is egy teljesen valid érv. Azt kell, hogy mondjam. szó se róla. Tehát, hogy igen, tehát, hogy azért nem tagadom, hogy azért megvannak annak az előnyei, hogyha az ember tud vezetni, meg hogyha van autója, az se rossz. Ja. Úgyhogy, ja, hogyha esetleg, ne adj Isten, tudtok olyan autós iskolát, vagy van tapasztalatotok, akik azzal is foglalkoznak, hogy a magamfajta az autózástól teljesen elszokott, és az ismereteiben megkopott embert így visszahozza megfelelő szintre, hogy újra visszamehessen a forgalomba, anélkül, hogy aggódnia kellene amiatt, hogy emlékszik-e dolgokra, akkor a Discordon várom egyébként a tippeket, hogy hol lehet egyébként beiratkozni ilyen izére. Hogyha esetleg valakinek van tapasztalata, nyilván tudom, hogyha beütöm a Google keresőbe, akkor valószínűleg meg fogom találni az összes ilyen lehetőséget, de hogyha esetleg konkrétan van valakinek jó tapasztalata ilyen autós iskolával vagy szolgáltatással kapcsolatban, akkor azt ne tartsátok magatokban. DriveX. Ismerek egy-két oktatót, a legjobb arcok, ők mindenképpen ajánlom. Na, Timi, nagyon szépen köszönöm. DriveX, ezt még megjelent. Ja, nem DriveX, DriveX. De hogy ezt még megjegyezni is könnyű lesz. DriveX. Király, köszönöm szépen a tippet. Ha végeztem a streameléssel, lehet, hogy rá is nézek, hogy milyen opciókkal, meg kondíciókkal lehet hozzájuk jelentkezni ilyen vérfrissítő, az, hogy emlékezett frissítő, vagy nem is tudom milyen frissítő tanfolyamra, ahol kivisznek a pusztába, és elmagyarázzák, hogy igen, erre nem emlékszel. Obika a háttérben továbbra is nehezményezi, hogy nem vele van foglalkozva. Na, most építem az üléseket a Tumblr-be. Az első már elkészült, úgyhogy most jön a következő. Közben Gemini írja, hogy az utóbbi évem az ingázásról szól, ameddig Pesten vagyok, minden jó, a BKV teljesen elfogadható szerintem, 32 vagyok, eddig nem éreztem szükségét se a jogsinak, de a MÁV-volán kombó miatt néha a hajmat tépem. Azt elfogadtam, hogy az út, amit autóval másfél óra, az már volánnal 2-3, de amikor valami késik, és akkor jön, a most mit csináljak? Igen, egyébként, tehát, hogy tényleg vannak olyan helyzetek az életben, amikor az ember, hogyha soha nem is gondolkodott azon, hogy legyen jogsia, meg jól lenne vezetni, vagy bármi, vannak olyan helyzetek az életben, amikor az ember kimondja, hogy bassza meg, de jó lenne, ha lenne egy saját kocsim, amivel most elindulhatok, és nem kell mindenféle megbízhatatlan szolgáltatásokra várnom. Én ezt tökre megértem egyébként. Tényleg egyébként az van, hogy én itt ugye Budapesten belül mozgok, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán hagyom el a fővárost, és tényleg Budapesten belül azért a közlekedés az meg van oldva, tömegközlekedéssel mindenhova viszonylag gyorsan el lehet jutni. Tehát, hogy tényleg ezért ezen a városon belül egész egyszerűen nincsen szükségem autóra, és a munkám sem kívánja meg, hogy autóm legyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy borzasztó nagy pénzpocsékolás lenne fenntartanom egy saját járművet. De az tökre, hogyha valakinek folyamatosan vidékre kell járnia, vagy rendszeresen jár vidékre a családhoz, vagy bármi, tehát hogyha el kell hagynia a fővárost, és többször kell utaznia, akkor tök érthető, hogy kocsia van. Vagy hogyha például bejár Budapestre dolgozni. Tehát, hogy azt is tökre megértem, hogy ahhoz is sokkal kényelmesebb a kocsi, mint azt kockáztatni, hogy majd ma reggel jön-e a vonat, mert leesett egy centivó hó, vagy nem jön a vonat. Tehát, hogy ezek tök valid érvek szerintem. Gemi írja, közben volt olyan, hogy 25 kilométerre voltam az otthonomtól, de rácsesztem, mert késett a vonat, elment az utolsó buszom, és jött a taxizás drágán. Jaja, igen, tehát hogy azért mondom, hogy tényleg vannak bizony olyan szituációk, amikor igenis tök jó, hogyha van az embernek egy autója. Attika írja, hogy iszonyat drága dolog ez a kocsi, nekem is kell sajnos, iszonyat sok költség, a tankolás, a rendszeres karbantartás, szervizelés, a folyamatos növekvő kötelezőről még ne is beszéljünk. Igen, egyébként ezekkel én is tisztában vagyok, és tényleg, tehát hogy én nem engedhetem meg magamnak pont ezek miatt, hogy csak azért legyen egy autóm, hogy legyen. Tehát, hogy rengeteg mindenről kellene lemondanom csak azért, hogy fenntarthassak egy autót. Például mondjuk egy ilyen Tumblerről kellene lemondanom, hogy fenntarthassak egy autót, hogy én ezért. Tök jó lenne, őszinte leszek veletek, tök jó lenne, hogyha milliómos lennék, és lehetne autóm, amit csak azért tartok, mert hogy megtehetem, de hogy sajnos nem vagyok milliómos, meg tényleg, tehát hogy nem is albérletben lakom, és nem is keresek olyan jól, hogy emellé még fenntartsak egy autót. De hogy tényleg, tehát hogy nyilván, hogyha szükségem lenne rá, az egy teljesen más dolog. Tehát hogy tényleg ez fontos, hogy csak brahiból, hogy legyen egy autóm, ahhoz nagyon drága az autó, hogy legyen egy autóm, de ne használjam. Mert hogy attól függetlenül, hogy nem használom az autót, attól még az autó fenntartásának elég komoly költségei vannak. És ez az, amit én nem vállalok be. Csak azért, hogy elmondhassam magamról, hogy nekem van egy autóm, gyerekek, király. Tudom, hogy egyébként vannak emberek, akiknek ez egyébként presztízs kérdés, meg hogy tényleg rajonganak az autókért, és azért van autójuk, mert szeretik az autókat, meg ilyenek. Én egyébként a magam részéről borzasztóan örülök annak, hogy az autózás, mint hobbi, engem soha a büdös életben nem érdekelt. Tehát, hogy ezért kifejezetten hálás vagyok az életnek, hogy úgy lettem bekalibrálva, hogy maga az autó dolog tényleg így ne érdekeljen, mint hobbi. Tehát, hogy számomra az autó tényleg csak egy eszköz. Közben egyébként eljutottam a második építési útmutatóig. És kicsit szükségem is van a papíralapú útmutatóra, mert hogy meg kell néznem, hogy pontosan mekkora méretű elemet kell ide bedugni. De jól van, azt hiszem jól csináltam alapvetően. Igen, de közben streaming szírja, hogy nekem van egy csomó autóm Legóból. Igen. Tehát, hogy az autózásnak, az autós hobbinak én ezt a fenntarthatóbb részét választottam, hogy az én autóim azok Legóból vannak. Igaz, hogy soha nem fogok velük semmit hazahozni az IKEA-ból, meg nem fogok velük elmenni wellness hétvégére, de hogy alapvetően azért nekem jó így is. Tehát nem panaszkodom. Örülök, hogy legalább Lego autókra telik, és nem kell aggódnom emiatt. Közben Ati bedobott egy másik témát, egy teljesen újat az autó után. Kérdezi, hogy szoktatok-e puzzle-özni? Én soha nem szerettem az egészet, rohadt monoton, meg viszonylag sokáig tart eljutni addig a pontig, ahonnan már látod a haladást, de a barátnőm megszerettette velem, azóta már több Marvel témájú puzzle-öm is össze van ragasztva, és havonta egyszer tuti leülünk kirakni egy 1000 darabosat, közben megy valami sorozat a tableten. Őszinte leszek veletek, én a magam részéről soha nem találtam szórakoztatónak a puzzle-özést, mármint gyerekként, felnőttként pedig nem is tudom. Tehát, hogy szerintem ilyen, szerintem ilyen 15 éves korom óta én nem fogtam a kezemben puzzle-t, úgyhogy jelenleg igazából fogalmam sincs, hogy vajon élvezném-e egy puzzle kirakását, avagy sem. De hogy alapvetően a gyerekkoromból olyan emlékeim voltak, hogy engem inkább frusztrált, hogy lassan haladok, és nem találom az elemeket, meg ilyesmi, mint hogy szórakoztatott volna. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk most már így idősebb fejjel élvezném, és ilyen relaxálós dologként fognám föl. Szoktam nézni ugye Zsófit, ahogy puzzle-ozik a saját csatornáján, de hogy így nem tudom, tehát hogy én mostanában nem nagyon éreztem a késztetést, hogy vegyek magamnak egy puzzle-t. Nyilván ebben némileg közrejátszik az is, hogyha össze is raknék egy puzzle-t, én már azt nem tudnám hova rakni. Tehát hogy a falon ugye nincsen már hely annak, hogy én kirakjak egy összerakott puzzle-t, mert hogy a falnak azon részeit, ahova lehet rakni dolgokat, azokat bizony legószettek és polcok, tehát hogy polcokon lévő legószettek borítják, úgyhogy ezért is nincs meg bennem a késztetés, hogy összerakjak egy puzzle-t, mert hogy konkrétan, hogyha végeztem vele, utána nem tudnám hova rakni, de hogy konkrétan nincs már a lakásban olyan hely, ahol esetleg egy összerakott, összeragasztott puzzle-t ki lehetne rakni, mint dekorációt, mint képet. Ez a szomorú helyzet van. Tehát, hogy ilyen duplán hátrányos helyzetű vagyok ilyen szempontból, hogyha valamiért tegyük föl, úgyis érezném, hogy puzzle-ozni akarok, amit egyébként nem érzek tényleg, tehát ugye a gyerekkori élményeim miatt, akkor sem tudnék vele nagyon mit kezdeni. Mert lássuk be, tehát hogy annak nincs csak értelme, hogy összerakod a puzzle-t, aztán nem kezdesz valamit. Legalábbis én így látom, hogy az ilyen, az nem jó irány. Hanem hogyha már összeraksz egy puzzle-t, amin valami olyan téma van, amit tényleg szeretsz, akkor így rak ki a falra. Tehát, hogy egyrészt ugye szórakozás lehet az valakinek, nekem nem feltétlenül, hogy összeraksz egy puzzle-t, aztán pedig gyakorlatilag dekorációt készítesz ezáltal az élettereddnek. Az élettereddbe, tehát hogy annak nem sok értelmét látni, hogy mondjuk összeraksz egy puzzle-t, és akkor utána az így, nem tudom, utána visszarakod a dobozba, vagy valami. Tehát, hogy ez ilyen nekem ilyen furán venné ki magát. Na, elkezdődött a kasztinak az összerakása, tehát, hogy itt van az első, a kasztinak az első ilyen darabkája, amit ide kellett bealakítani. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan kezd ilyen autó formát ölteni ez a Lego set, és tényleg egyébként most tartunk nagyjából az építésnek az egyötödénél, mert hogy ugye megcsináltam már az első füzetet, és az első útmutatót, és most tartunk a második útmutatónak, hát nagyon az elején. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen, és 2,5 óránál tartunk, úgyhogy az van, srácok, hogy most még befejezem ezt ennek a kasztinak a másik részét, és szerintem mára elbúcsúzunk, és holnap majd innen fogom este folytatni az építést, tehát hogy ezt még gyorsan befejezem, megcsinálok még egy ugyanilyet, aztán szerintem mára ennyi volt a stream, és holnap innen fogjuk folytatni, nyilván még nem menjetek sehova, mert pár percig eltart, amíg összeépítem ezt a részt, és közben egyébként a nővérem, aki itt van velünk egyébként a streamben, nagylelkűen felajánlotta, hogy karácsonykor beszállhatok a puzzle-ozésbe, mert hogy ők karácsonykor rendszeresen szoktak puzzle-t összerakni. Úgyhogy lehet egyébként, hogy ilyen családi programként, amikor együtt vadászunk a különböző elemekre, akkor még én is élvezni fogom. Nincs kizárva. Tényleg annyira régen puzzle-oztem, hogy igazából az idejét sem tudom megmondani, meg azt sem tudnám megmondani nektek, hogy vajon milyen puzzle volt az utolsó, amit én összeraktam. Halványilag őzöm sincs. Egyszer arra emlékszem, hogy valamikor karácsonyra az egyik barátomtól kaptam ilyen, hát ilyen 20 darabos puzzle-t, ilyen Star Wars puzzle-t, ami ráadásul mágneses, úgyhogy ezt ki kéne raknom a hűtőre, de hát nyilván ti nem az ilyen baby puzzle-ökről beszélgetünk itt, hanem az ilyen tényleg 1000 vagy annál is több darabos képekről, amiket akár hosszú napokig, vagy hogyha valaki nagyon lassú, akkor akár hónapokig is lehet építgetni. Közben megérkezett közénk Amy J. Black is, és közben Zsolt, írok majd mindenképpen akkor Discordon, hogyha tudunk egy kicsit közösen daisy-zni. Mindenképpen jelentkezem majd. Aztán megbeszéljük, hogy mikor lesz jó mindkettőnknek. Most egy darabig biztos, hogy legalábbis amíg össze nem rakom a Tumblert, addig biztos, hogy nem lesz daisy stream. Kell is egyébként egy kis cooldown időszak, mert hogy ugye a legutóbbi daisy-s adás, ez ilyen borzasztóan bénára sikerült, mármint hogy olyan értelemben volt béna, hogy folyamatosan meghaltak a szerencsétlen karaktereim, ami egy egészen picikét elvette a kedvem a játéktól, úgyhogy nem is baj, hogy most van egy ilyen kis szünet a daisy-zésben, de aggódni nem kell azok számára sem, akik egyébként szerették, hogy daisy-zett, mert hogy valamikor biztos, hogy vissza fogunk még térni ehhez a játékhoz. Egyet se féljetek. Nyilván először befejezzük a Tumblert, meg egyébként megvettem. 30%-os akció van a Tesco-ban a LEGO szettekre, úgyhogy ezt kihasználva meg is vettem a bonsai-t, ami 30%-os kedvezménnyel 13.000 forintért kapható a Tesco-ban, és nagyon régóta egyébként kacérkodtam ezzel a szettel, de mindig úgy voltam el, hogy 18.000 forintot most nem fizetek érte, de amikor megláttam, hogy lement 13.000-re, akkor fogtam magam, beraktam a kosaramba, hazarök hoztam, úgyhogy lehet arra is számítani, hogy valamikor majd a közeljövőben egy ilyen rövidebb stream keretében ezt is össze fogom rakni. Ez kifejezetten egy streames szett, ez biztos. Közben Zsolt meséli, hogy tegnap este olyan lag volt az egyik szerven, hogy kiestem a kocsiból, hogy instant haltam meg. Hát igen, a Daisy szépségei, mondhatjuk. Oberon, ne hisztizzél, légy szíves, cica. Még fél egy van, csak nagyon-nagyon-nagyon korán van még. Nagyon korán van még itt kaja miatt hisztizni, kis cicám. Úgyhogy vegyél vissza, légy szíves. Meddig tart majd a stream? Szerintem mindjárt befejezem. Ugyanis igen, tehát hogy gyakorlatilag már csak percek kérdése, és befejezem az építést. Na kérem szépen. Na, beraktam a kasztinak a másik felét is, és akkor, na várjunk, csak még ezt az elemet ide rakom. Mi? Ácsi. Valami itt nem jó. Ó, basszus kulcs. Na. csodálatos, azt mondja, nem csodálatos, de az a helyzet, hogy fordítva raktam fel ezt a részt. Tehát, hogy ennek nem így kellene állnia, hanem fordítva. Úgyhogy ezt vissza kell. Vissza kell majd bontanom. Viszont ennek a visszabontásával már nem untatlak titeket, úgyhogy ezt most visszarakom ide. És nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a mai 2,5 órát. Bízom benne, hogy valamennyire szórakoztató volt, ahogy én itt építgetem ezt a Lego Tumblert. Mára ennyi volt a penzum, amit terveztem, 2,5 óra. Gyakorlatilag tényleg valamivel több, mint az 1/5-ét megépítettem a Lego Tumblernek, és holnap délután innen folytatjuk. Azt terveztem, hogy 5 órától fogok streamelni, ez változhat. Lehet, hogy 6-kor fogok kezdeni, vagy egy picit később, de az a lényeg, hogy holnap folytatom az építést, úgyhogy holnap is várlak titeket szeretettel. A szombat hátralévő részéhez mindenkinek jó pihenést kívánok, érezzétek jól magatokat, és tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és remélem, hogy holnap is találkozni fogunk, tudunk megint dumálni, folytatódni fog az építés, szépen elnyeri a formáját a Tumblr, úgyhogy legyetek jók, találkozzunk holnap, sziasztok!